bayo mpasi osalinga lelo na motema ya solo liwa bakosomba te kasi ya yo mama yo kasambe mbombaka liboso petika ye naboyi komona kitoko ya mokili ekufa po epela tikala na nsima bolingo nde boye nandimi yango lelo nayoka nse na sango ndaya monamu yeba yo mpasi osalinga lelo na motema ya solo batekasi ya yo mama yoka nzambe mbombaka liboso petika ye naboyi komona kitoko ya mokili ekufa po epela tikala na nsima ndaya ngai nalala lelo wapi ye ya solo yo nde paradi solo yonde paradis.